महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। सातवां भाग। महासागरों की छानबीन कौन करता है? ओशनोग्राफर नाम के समुद्री वैज्ञानिक भौतिक ओशनोग्राफर महासागरों की लहरों, ज्वारभाटा, पानी के प्रवाह और समुद्र और मौसम के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। रासायनिक ओशनोग्राफर समुद्र के पानी में नमक, अन्य लवणों और खनिजों की जांच करते हैं। समुद्री भूवैज्ञानिक महासागरों की तलहटी की बनावट का अध्ययन करते हैं। और समुद्री जीव वैज्ञानिक समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पौधों और जीवों से लेकर भीमकाय मछलियों और स्तनपायी जीवों तक की जांच परख करते हैं। दूसरा अध्याय, महासागर में जीवन। आपका महासागर में सबसे अधिक जीवन कहाँ मिलेगा? समुद्र की ऊपरी सतह या सूर्य के प्रकाश वाली परत में? वैसे यह क्षेत्र महासागरों का केवल 10% भाग ही है, परंतु सागर में रहने वाले लगभग 90% पौधे और प्राणी यहीं पाए जाते हैं। इस ऊपरी सतह की औसतन गहराई केवल 600 फीट ही होती है। सूर्य का प्रकाश पानी की केवल इतनी मोटी परत तक ही पहुंच पाता है। प्रकाश की परत में सामान्यतः किस प्रकार का जीवन दिखता है? छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन दो प्रकार के होते हैं। छोटे प्लैंकटन वनस्पति प्लैंकटन होते हैं और फाइटोप्लैंकटन कहलाते हैं। कुछ प्लैंकटन बड़े होते हैं और इन प्राणी प्लैंकटन को जूप्लैंकटन कहते हैं। समुद्र में फाइटोप्लैंकटन भोजन चक्र की सबसे बुनियादी और निवाली कड़ी होते हैं। समुद्र के भोजन चक्र का क्या रूप होता है? समुद्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का एक क्रम होता है। इस भोजन चक्र के क्रम में प्रत्येक जीव अपने से निचली कड़ी पर स्थित जीव को अपना आहार बनाता है। इस भोजन चक्र की सबसे निचली कड़ी सूक्ष्म फाइटोप्लैंकटन की होती है। ये फाइटोप्लैंकटन सूर्य के प्रकाश और पानी में घुले खनिजों पर पलते बढ़ते हैं। जूप्लैंकटन का भोजन फाइटोप्लैंकटन होते हैं। बहुत से समुद्री जीव जिनमें बहुत सी मछलियाँ और व्हेल शामिल हैं केवल जूप्लैंकटन ही खाते हैं। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। मरने के बाद यह सभी प्राणी जीवाणुओं का भोजन बनते हैं। इससे पानी में कुछ अन्य खनिज मिल जाते हैं। समुद्र में ऊपर की ओर उड़ते पानी के प्रवाह के कारण ये खनिज सूर्य के प्रकाश वाली तह में आ जाते हैं, जहाँ फाइटोप्लैंकटन इन्हें खाकर बढ़ते हैं। इस प्रकार समुद्र का भोजन चक्र एक बार फिर दोबारा शुरू होता है।